Viața mea i-am dat inima din mine, am crezut că ține la mine. eu i-am vrut doar binele și-o mângâiam cu nopțile. Hai, întoarce-te la mine, jur că totul va fi bine. Am să fac doar ce vrei tu, tot ce-ți cere sufletul. Și plânge. Cu tine stau de dragul tău, chiar de-o fi să plâng plâns, dar m-am gândit, orice început are un sfârșit. Când după noapte vine zi, după necazuri bucurii. Am tot plâns, dar m-am gândit, orice început are un sfârșit. Când după noapte vine zi, după necazuri bucurii. Hai, întoarce-te la mine, sufletul. Nici lacrima nu mi-ajunge, știu că voi ofta și plânge. Cu tine stau de dragul tău, chiar de-o fi să te la mine, jur că totul va fi bine. Am să fac doar ce vrei tu, tot ce-ți cere sufletul. ca o floare în razele mele de soare. Și tu, tată, norocos, și am un băiat frumos. Și o fetiță ca o floare în razele mele de soare. Băiatul și fata mea, amit-o pe toată lumea, sunt toată la velea mea. Eu mă rog, Doamne, la tine, ține copila și bine, mereu aproape de mine. Băiatul și fata mea, amit-o pe toată lumea, sunt toată la velea mea. Eu mă rog, Doamne, la tine, ține copila și bine, mereu aproape de mine. național. Cursa infernală continuă cu același solist, aceeași voce de aur, Nicolae Cuță, de data aceasta alături de titanul muzicii lăutărești, Ștefan de la Bărbulești. Cursa infernală, super album, super piese, super hituri, super solist. Cursa infernală, Nicolae Cuță, Ștefan de la Bărbulești și Mihaela Minune. O nouă provocare, un album oferit din suflet de Nicu de la Plenița. cea mai frumoasă nevastă din lume și de copii frumoși cum nu are nimeni. Nevasta perfectă care mă respectă și doi copilași ca doi îngerași. E nevasta mea, fericirea mea, am copii frumos cu ea. Copilașii mei, îngerașii mei, moare tata după ei. E nevasta mea, fericirea mea, am copii frumos cu ea. Copilașii mei, îngerașii mei, moare tata după ei. Lasă-mi ești tu. Și o noapte te-am plimbat pe unde ai vrut tu. Ți-am cumpărat un parfum dulce cum ești tu. Și o noapte te-am plimbat pe unde ai vrut tu. Ești perversă, dar îmi place genul tău de fată. Fac ce fac și tot te am până dimineață. Ești perversă, dar îmi place genul tău de fată. Fac ce fac și tot te am până dimineață. Eu te vreau cu orice preț, măcar pentru noapte. Haide, dă-ți bluzița jos și părul pe spate. Eu te vreau cu orice preț, măcar pentru noapte. Haide, dă-ți bluzița jos și părul pe spate. Ești perversă, dar îmi place genul tău de fată. Fac ce fac și tot te am până dimineață. Ești perversă, dar îmi face genul tău de fată. Fac ce fac și tot te am până dimineață. Femeie, ești de belea, ești frumoasă foc. Tu te joci cu viața mea, să te las nu pot. Femeie, ești de belea, ești frumoasă foc. Tu te joci cu viața mea, să te las nu pot. Ești perversă, dar îmi place genul tău de fată. Fac ce fac și tot te am până dimineață. Ești perversă, dar îmi place genul tău de fată. Fac ce fac și tot te am până dimineață.